En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij om de hoek, hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij ineens zo goed, oeh. Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Maar wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij ineens zo. En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Was er bij ineens zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland?